kod na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane 1000. Takie okazje tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 września, minęła 11. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Wraca COVID. W ciągu tygodnia odnotowano 50 tysięcy zachorowań na koronawirusa. O rosyjskich dronach i jak się przed nimi bronić, Unia chce budować mur dronowy. Polscy siatkarze powalczą dziś o awans do finału Mistrzostw Świata, w tym serwisie o szansach naszych zawodników. Bardzo szybko rośnie liczba infekcji wirusowych. W ostatnim tygodniu odnotowano 50 tysięcy zachorowań na koronawirusa, ale zakażeń jest więcej, bo wiele osób nie zgłasza się do lekarza. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Liczba infekcji spowodowanych COVID-em systematycznie rośnie, ale szczyt zachorowań jeszcze przed nami, mówił w Polskim Radiu 24 główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Czyli mamy zachorowanie na poziomie 90 przypadków na 100 tysięcy. Przypomnę, że szczyt fali w zeszłym roku to było około 140 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Także idziemy niestety w górę z zachorowaniami COVID-owymi. Koronawirus mutuje i podobnie jak w przypadku grypy, szczepienie przeciw COVID trzeba powtarzać. Bezpłatne szczepienia przeciw COVID są już dostępne w aptekach i przychodniach. A to już na grzypę się szczepiłam, na półpasiec się szczepiłam, no i teraz właśnie na COVID. Eksperci radzą, żeby podczas jednej wizyty przyjąć dwie szczepionki, na przykład przeciw grypie i COVID. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Eksperci pozytywnie oceniają unijną inicjatywę w sprawie budowy tzw. muru dronowego. Wczoraj na ten temat dyskutowali przedstawiciele Komisji Europejskiej i 9 państw, w tym Polski. Według zapowiedzi z Brukseli pierwsze elementy europejskiego muru powinny być gotowe w ciągu roku. Na czym powinna polegać taka zapora, wyjaśnia Sebastian Czub z Fundacji Kazimierza Pułaskiego. Celem tego będzie stworzenie bardzo skomplikowanego systemu wielu różnych rodzajów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, który będzie miał na celu nie tylko właśnie neutralizowanie potencjalnie naruszających przestrzeń powietrzną NATO dronów, no ale też oczywiście wykrywanie, namierzanie, no i sprawdzanie, co dokładnie leci w naszą stronę. Więc tak naprawdę to nie jest tylko kwestia pozyskania rakiet. A o rosyjskich dronach w regionie Bałtyku porozmawiamy dziś po 12 w audycji międzynarodowej z ekspertką do spraw bezpieczeństwa Beatą Górką-Winter. Rosyjscy paraolimpijczycy mogą bez ograniczeń brać udział w międzynarodowej rywalizacji. Jak poinformował niezależny portal Meduza, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski przywrócił wszystkie prawa Komitetowi Paraolimpijskiemu Rosji. Rosyjskie organizacje olimpijskie i paraolimpijskie zostały zawieszone po napaści Rosji na Ukrainę. Z informacji opublikowanych na stronie internetowej Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego wynika, że delegaci głosowali 3 razy. Najpierw odrzucili wniosek o wykluczenie rosyjskiej organizacji. Później nie zgodzili się na przedłużenie obowiązujących ograniczeń. W 3. głosowaniu większość delegatów opowiedziała się za przywróceniem statusu prawnego Komitetowi Paraolimpijskiemu Rosji. Oznacza to, że rosyjscy paraolimpijczycy będą mogli bez ograniczeń występować na międzynarodowych arenach, w tym na paraolimpiadach, pod własną flagą i w przypadku zwycięstwa usłyszą hymn Rosji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jesień to czas, kiedy zwierzęta szykują się do zimowego snu. Tak jest na przykład z jeżami. Możemy im w tym pomóc, zostawiając kubkę suchych liści, z których same zrobią sobie legowisko. A prezes Ligi Ochrony Przyrody w Łodzi, Marek Pieczonka, apeluje również przy okazji do kierowców. Każdy z nas ma samochód i jeździmy. Jeże to są zwierzęta nocne i one no po prostu jak się ściemni, to biegają. Prośba jest taka, żebyśmy wszyscy uważali, jeżeli coś małego biegnie, on się nie zatrzyma. On biegnie po prostu, my musimy się zatrzymać, żeby go nie rozjechać. A jeśli w najbliższym czasie zauważymy małego jeża, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie przetrwa zimy. A w takiej sytuacji warto zgłosić to do służb. Siatkarze reprezentacji Polski powalczą o awans do finału Mistrzostw Świata na Filipinach. Ich rywalami w półfinale turnieju będą broniący tytułu Włosi. W studiu jest ze mną Norbert Michalak z redakcji sportowej Trójki. Norbert, powiedz, jakie szanse mają Polacy na wygranie tego meczu? No właśnie, na myśli przychodzi mi reklama, w której głównymi bohaterami byli rozum i serce, więc serce mi podpowiada, że Polacy wygrają ten mecz, a rozum, że też wygrają, ale będzie bardzo ciężko. Patrząc na statystyki, do tej pory biało-czerwoni grali z Włochami 32 razy, w tym 17 zwycięstw dla polskiego zespołu, a od kiedy selekcjonerem jest Nikola Grbicz, to nasz zespół z tym rywalem rywalizował 10-krotnie, co przyniosło 5 wygranych i 5 przegranych.

Eden. Prosto i po męsku. Zdrowid. Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 20 jaj bio wysoka grzęda, tylko 17,99 za opakowanie. Tak, 20 jaj bio wysoka grzęda, tylko 17,99 za opakowanie. A papryka czerwona luzem jedynie 4,99 za kilogram z Kaufland Card. 2 kilogramy na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Tymczasem w RTV Eura GD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Biorą! Jak szalone! Tylko do wtorku. W RTV Eura GD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Pralka Candy Pro Wash Slim 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. Teraz za 1699. Taniej o 200.